Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne estağal hadis kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Dinin temel kaynakları hususunda konumuz devam ediyor inşallah. Şayet bu dersler dikkatle dinlenirse daha sonra karşımıza çıkan her türlü hususta meseleler daha iyi anlaşılacaktır. Her türlü işgal, yani kafa karıştırıcı husus bizleri meşgul etmeyecektir. İsim sıfat meseleleri özellikle naslarda. Geçen hafta icmadan bahsetmiştik. İcmanın ne olduğu, nerelerde delil olduğu, hangi icmanın bizi bağladığı, bu konulardan bahsetmiştik. Bunun yanında hadisler hususunda, hangi hadislerin kabul edilip kabul edilmeyeceği hususunda bir giriş başlamıştık. Şimdi devam edeceğiz inşallah. Zahirinde bize göre adil olan fakat başkalarınca hataları bilinen kimseye, böyle bir ravinin rivayetine gelince, bu hususta bizden farklı düşünen Allah katında sorumlu olacaktır. Aynı şekilde bir kişi ravinin adaletini bilmez, diğer biri bilirse yine o bilen Allah indinde sorumlu olacaktır. Yani burada ne demek istiyoruz? Misalle anlatırsak daha iyi anlaşılır. İçeride Ali var. Şimdi Ali bize bir rivayet getirmiş. Yusuf Hoca Ali'yi tanıyor. Adil olarak biliyor. Gülhan abi de onun hatasını biliyor. Yani sana Gülhan abinin vakıf olduğu hata ulaşmamış. Ali'nin rivayet ettiği hadisi sen alıp amel etmek zorundasın. Sen onunla sorumlusun. Sen ise sorumlu değilsin. Çünkü sen onun hatasını biliyorsun. Onunla amel edemezsin. Bu bilmiyor. Bu amel etmek zorunda. Ama ikiniz bir araya gelir de sen dersen ki Yusuf Hoca sen ne yapıyorsun? Bu ravi hatalı. Şöyle şöyle kusuru var. Hafızasında şöyle bir problem var. O zaman bak ne oluyor? Mesele hallolmuş oluyor. Yine Allah'ın bizleri hak hususunda tereddüt ve şüpheye düşürmemesi gerekir. Öyle ya. Halk gerçeği batıldan nasıl ayırt edebilsin? Rab Azze ve Celle hiçbir kuşku ve tereddüte mahal bırakmayacak bir şekilde dinini korumayı garantilediğini, ona bütünlüğünü kazandırdığını ve üzerimizdeki nimetini tamamlayarak bizden din olarak İslam'dan razı olduğunu açıklamıştır. Nitekim Maide Suresi 3. ayeti bunu belirtiyor. Bugün size dininizi tamamladım, üzerinizdeki nimetimi tamama erdirdim ve sizler için din olarak İslam'ı seçtim. Kim? Sikalar, yani güvenilir raviler kanalıyla gelen bir nakil için hatalı diye iddiada bulunur ve söz konusu haberin ravisini görmüş bir sikadan açık bir ifade göstermedikçe onu tasdik etmeyeceğini söylerse hata ve tahrifte bulunmuş olur. Tekrar edeyim burayı. Kim güvenilir raviler vasıtasıyla gelen bir nakil için hatalı diye iddiada bulunur ve söz konusu haberin ravisini görmüş, o raviyi görmüş, güvenilir bir kimseden açık bir ifade görmedikçe onu tasdik etmeyeceğini söylerse hata ve tahrifte bulunmuş olur. Anlaşıldı mı bu cümle? Aynı şekilde ravinin de kendi hakkında bu tip bir ikrarı ancak hatadır. Yine bu şekilde biri çıkıp sahih hadis veya herhangi bir Kur'an naslının nesih veya sınırlandırılmış, yani has olduğunu iddiasında bulunursa onun da sözü batıldır. Ancak iddiasında herhangi bir delile dayanıyorsa durum değişir. Aksi takdirde o sadece boş bir iddia sahibi olmaktan öteye geçemez. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'a ve peygambere itaat edin. Peygamberin, yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu ve peygamberin dili üzerinden buyurduğu bir rivayet naklediliyor bize. Peygamber'e sevdiysen böyle buyurmuştur diye. Bir kimse tutup, yani güvenilir kimselerden gelmiş bir rivayeti, işte nereden bileyim belki bozmuşlardır bu rivayeti gibi bir kör bir iddiada bulunursa, delilsiz bir sözde bulunsa ne yapmış olur bu? Hak'tan yüz çevirmiş olur. Allah'a ve peygambere itaat edin emrinin dışına çıkmış olur. Kim bir ayet yahut sahih haber için mensuhtur derse, neshedilmiştir, hükmü kaldırılmıştır derse veya umum ifade etmez, geneli bağlamaz, bu özel bir şeydir derse ve zahiriyle hükmedilmez derse, zahiriyle amel edilmez, zahiriyle hükmedilmez derse ancak şunu söylemek istiyor demektir. Bu ayete, bu hadise itaat etmeyin. Onun demek istediği şey budur. Bu ayete itaat etmeyin, bu hadise itaat etmeyin demek istemiştir böyle diyen kimse. Dolayısıyla onun bu sözü batıldır. Kuşkusuz Allah'ın sözü daha doğru ve sarılmaya daha layıktır. Allah ne diyor? Allah'a ve peygamberine itaat edin. Şimdi bir açıklama yapacağım inşallah. Şu cümleyi bitireyim. O, onun sözünü söylemek isteseydi, bunu o iddia sahibinin söylediği gibi açıklardı. Sonuçta şunu anlıyoruz ki, Allah söylemek istediğini açıkça söylemiştir. O Kur'an her şey için bir açıklamadır buyuruluyor. Nahil 89. ayetinde. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için, Nahil 44. ayetinde böyle buyuruyor. İnsanlara kendilerine ne indirildiğini ve açıklaman için sana zikri indirdik buyuruyor. Şimdi burada usulle ilgili güzel dinlenmesi gereken, hatta ezberlenmesi gereken temel bir usul kaidesi var. Bu sözün üç kısma ayrılmış olmasıdır. Ali, sen de dinliyor musun? Dinliyorum abi. Bak, ezber isteyeceğim ha bu söze. Başka bir yerde çünkü elde edemezsiniz bu bilgiyi. Söz üç kısma ayrılır. Ya nas'dır söz, ya zahirdir, ya da mücmeldir. Şimdi bunun açıklamasına geleceğiz. Kaç ayrılıyormuş söz? Üçe. Ya nas, ya zahir, ya da mücmel. Şimdi nas ne demek? Nas bir şey hakkında kesin, başka bir şeye ihtimal vermeyen bir mana demek. Mesela 2 kere 2 4. Yani 2 kere 2 5 eder gibi bir ihtimal söz konusu edilemez burada. Mesela Allah Azze ve Celle, hocam şu ayet nasıldı? Vadrib bi asakel hacer femfeceret isna aşrete ayna. Şimdi taşa vur 12. Ve bunun üzerine, yani vurması üzerine 12 göze fışkırdı diyor. Bak, burada 12 göze fışkırdı diyor. İşte Allah böyle buyurdu ama acaba bu 13 göze miydi, 15 göze miydi, yoksa 24 göze miydi gibi bir ihtimalden söz edemez. Kesin bir söz. Başka bir ihtimal taşımıyor. İşte bu ifadeye biz nas diyoruz. Bu nas şimdi. Zahire gelince, zahir demek şu. Bir ifade kalıbının ihtiva ettiği, yani ihtimal taşıdığı bir takım anlamlar olabilir. Birden fazla anlam olabilir. Bu anlamlar içerisinde zahir olan, ilk anda akla geliveren manaya biz zahir diyoruz. Mesela aslan dediğim zaman ne anlarsınız? Yırtıcı bir hayvanı kastettiğimi anlarsınız, değil mi? Fakat aslan cesur, şecaatli bir insan hakkında da kullanılır. Aslan gibi adam denilir. Aslan parçası denilir. Ne bileyim, aslan denilir. Yani bir teşbihte bulunulur. Mecaz yapılır yani. Övme niteliğinde. Ama bir kimse tutup işte aslan deyince kastedilen cesur bir adamdır, yiğit bir adamdır, bu kastediliyor derse ne yapması lazım? Delil getirmesi lazım. Yoksa biz zahire göre amel etmek zorundayız burada. Zahirini almak zorundayız. İlk anda akla geliveren mana. Lafzın delalet ettiği ilk anda akla geliveren mana esas alınır. Bu zahirdi. Diğer bir mana, diğer bir kısmı mücmel. Mücmeli biz Türkçe işte kapalı diye tercüme ederiz genelde. Mücmel, genel ifade. Mücmele örnek olarak da, yani mücmel birden çok mana ihtiva ettiği halde herhangi birisinin zahir olduğuna veya nas olduğuna, kesin olduğuna biz karar veremiyoruz. Bu da mücmel oluyor. Mesela buna örnek olan kelime Arapça'da ayn. Ayn kelimesi. Ayn göz anlamına gelir. Yani görme organı olan göz anlamına gelir. Bu bir mana. Ondan sonra pınar anlamına gelir. Pınara da ayn der Araplar. Diğer taraftan ayn bir şeyin bizzat kendisi anlamına da gelir. Yani ta kendisi. Aynul fiil. Aynen. Ta kendisi. İşte ayn böyle birden çok mana taşır. Aynen diye biz Türkçe'de kullanıyoruz. Yani Türkçe'de kullanıyoruz, evet. Aynen. Mesela 12 göze fışkırdı da orada pınar kastediliyor. Yani 12 göze kastediliyor. Su gözesi kastediliyor o ayette. Aynen. Orada lafzın siyahından anlıyorsun onu. Ama ayn kelimesi mutlak geçtiği zaman burada kastedilen göz mü, pınar mı, yoksa bir şeyin ta kendisi oluşu mu? Nefsül emirde bizzat kendisi mi kastediliyor? Ne oluyor? Tam karar veremiyorsun. İşte buna biz mücmel diyoruz. Şimdi gelelim bu üç kısma ayrılan sözün hükmüne. Nas dedik. Neydi nas? Kesin hükme varılan, başka bir ihtimal taşımayan bir şey. Bununla ne yapmak lazım? Hükmetmek vaciptir. Bununla amel etmek, bununla hükmetmek vaciptir. Ta ki hükmedilmez diyen bir insan ne yapması lazım? Bu nesh edilmiştir diyerek delil getirmesi lazım. Nas'ın hükmü gereğiyle amel edilmesi, onunla hükmedilmesidir. Gelelim ikinci kısmına sözün. Neydi bu? İkinci kısmı zahir. Zahire de nasıl bir tarif getirmiştik? Aslan. Yani lafzın delalet ettiği muhtemel manalar içerisinde zahir olanı. Yani ilk anda aklına geliveren kelime. Şey mana. Lafızdan ilk anladığın mana. Mesela örnek olarak aslanı zikrettik. Aslan deyince bizim ilk anda aklımıza parçalayan, yırtıcı bir hayvan gelir. Ama aslan ile yiğit, cesur bir adam da kastedilmiş olabilir. Ha, biz zahirin hükmüne gelince aslan ile neyin kastedildiğini anlarız. Zahir anlamının kastedildiğini anlarız. Bununla hükmederiz. Ta ki birisi yok efendim burada kastedilen yiğit bir insandır, cesur bir insandır aslanla kastedilen derse buna delil getirmesi lazım. Ondan delil isteriz. Ha, gelelim mücmele. Mücmeldeki hüküm şu, yani lafzın delalet ettiği birden çok mana var ama hangisinin kesin olarak hangisiyle amel edebileceğine, yani bunda bir naslık yok, kesinlik yok ve zahir anlam da yok, kuvvetle muhtemel olan anlam da yok, ilk anda geliveren bir, yani bir çıkmaz. Evet. Burada ehl-i sünnetin tutumu tevakkuf etmektir, durmaktır. Ta ki burada birinin kastedildiğini gösteren karineler, deliller olacak ki, bürhan dediğimiz deliller olacak ki, o zaman kastedilen buymuş diyebilesin. Bu delili getirmedikçe kimse o konuda söz söyleyemez. Şimdi bakın, ehli sünnet ile sapan fırkalar arasında bakın, bizim bu koyduğumuz ölçü, usul ölçüleri aradaki çizgileri çekiyor. Mesela isim ve sıfat meselesine bakın. Mutezile tutuyor. Diyor ki bak diyor Kur'an-ı Kerim'de diyor mesela istiva sıfatını ele alın Allah Azze ve Celle'nin. İstivadan bahsediyor diyor. Er-Rahman'ı alel arşisteva. Şimdi Rahman arşın üzerine istiva etti. İstiva kelimesi işte şu ayette şu manadadır, bu ayette bu manadadır diyor. Ne oluyor bak? Burada naslılık var mı? Naslık kalkıyor. Muhtemel manalar var. İstiva kelimesi için Kur'an-ı Kerim içerisinde muhtemel manalar var. Ama selefin yolu ne olmuş? Zahirle hükmetmek olmuş burada. Zahir mana ne? İstivadan ilk anlaşılıveren Arapçadaki esasa göre bir şeyin üzerine yerleşmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de bu manada da kullanılmıştır. Bir şeye yönelmek anlamında da kullanılmıştır. Mesela semaya istiva etti. Sonra semaya istiva etti diyor. Sonra semaya yöneldi diye tercüme edilir bu ayet. Ama Er-Rahmanu alel arşisteva denildiği zaman, özellikle ala edatıyla birlikte kullanıldığı zaman, yani üzerine, üzerinde edatıyla birlikte kullanıldığı zaman, bunun yerleşmekten başka bir manaya ihtimal de yoktur. Bu da lafzın delaleti, edatla birlikte desteklenmesi. Burada zahir ile hükmeden ne oldu? Kazanmış oldu. Şimdi birileri çıkıyor, şunu söylüyor sonraki dönemler içerisinde. Özellikle felsefe kitaplarının Arapçaya da tercüme edilmesinden sonra insanların nasları akıllarıyla, Allah'ın sıfatlarını akıllarıyla bilmek istemeleri üzerine akıllarıyla yorumda bulunarak Allah'ı mekandan tenzih etmek istemişlerdir. Allah mekandan münezzehtir diye bir ifade koymuşlar. Şimdi ne bir Kur'an naslıdır bu, ne bir hadis naslıdır. Allah mekandan münezzehtir diye bir ifade yok. Bununla beraber işte bunlar Allah mekandan münezzehtir demişler. Hayır efendim Allah'ın mekanı vardır da diyemezsin sen. Bak biz bunu da söyleyemeyiz. onlar işte Allah mekandan tenzih etti diye hayır efendim Allah'ın mekanı vardır da diyemiyoruz biz. Biz sadece Allah Azze ve Celle kendisi hakkında ve Resulünün dili üzerinden kendisi hakkında hangi sıfatları bildirmişse, nasıl bildiriyse öylece iman ederiz. Keyfiyet belirlemeyiz. Tahrif etmeyiz. Ehl-i Sünnet'in özellikleridir. Diğer fırkalardan ayıran özellikleri. Tahrife gidilmez. Tahrif ne? Manasını bozmak. Ta'tile gitmeyiz. Yani manasını iptal etmeyiz. Ondan sonra tekyife gitmeyiz. Yani ona keyfiyet şöyledir. İşte istiva böyledir. Allah'ın gülmesi böyledir. İşte semaya nüzulü böyledir gibi yorumlarda bulunmayız. Şekil belirlemeyiz. Tevil'e gitmeyiz. Yani tevil etmeyiz onu. Yorumlamayız. Akli yorumlara gitmeyiz o konuda. Temsile gitmeyiz. Mahlukatından herhangi birine benzetmeyiz. Teşbih ve temsile gitmeyiz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bak, Şura suresinin 11. ayetinde "Leyse ke mislihi şey'un ve huve semiul alim" diyor. Semiul basir. Semiul basir diyor. Şimdi onun misli gibi bir şey yoktur. Onun Allah'ın misli gibi bir şey yoktur. Ona benzer, ona denk bir şey yoktur. Allah Azze ve Celle'nin ne eli mahlukatın eline benzer, ne gülmesi, ne istivası, ne ilmi, ne kudreti. Devamında bak bir ispat geliyor. Burası nefi kısmı. Allah'ı nefy ediyor. Neyden? Herhangi bir mahluka benzemekten nefy ediyor bu kısmı. Sonunda ispat geliyor. Semî'un basîr. Semî'ul basîr. O iştendir ve görendir. Allah'ın işitmesi vardır. İnsanların da işitmesi vardır. Şimdi Allah'ın işitmesi vardır diye mahluka mı benzetmiş olduk onu? Hayır. Allah'ın işitmesi vardır ama kesinlikle mahlukunki gibi değil. Keyfiyetini bilemez. Bilemez. Basir, o görücüdür. Her şeyi hakkıyla görücüdür. Ama insanların da basar sıfatı var, görme sıfatı var. Ama insanlarla Allah'ın görme sıfatı kesinlikle farklıdır. Benzemez. Yani lafızdaki ortaklık, manadaki lafzın delalet ettiği mefhumda da ortaklığı beraberinde getirmiyor. İlla ki öyle değil. Aynı şekilde Allah'ın eli vardır derken de bizler, Allah iki elimle yarattığım Adem'e secdetmekten seni alıkoyan nedir buyururken, biz burada Allah elim var diyorsa biz Allah'ın eli olduğuna inanırız. Tahrif etmeyiz onu. Yok efendim elinden kasıt kudret elidir. Yok efendim nimetidir diyemeyiz. Çünkü Allah'ın ne kudreti ne nimeti tecezzi kabul eder mi? İki kudretimle yarattığım gibi bir ifade giydirebilir misin sen iki elim ifadesine? Diyemez. Artı burada bir tekrim var. Adem Aleyhisselam'ı bir değerli kılma var. Ne diyor? İki elimle yarattığım Adem'i secde etmekten alıkoyan nedir diyor. Peki şeytan şunu diyemez miydi? Ya Rabbi yani burada kastedilen kudret olsaydı beni de kudretinle yarattın. Diyebilirdi şeytan değil mi? Ama Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı tekrimde bulunarak, onu değerli kılarak ne diyor? İki elimle yarattığım Adem'e secde etmekten seni alıkoyan nedir buyuruyor. Şimdi Allah Azze ve Celle kendisi hakkında el sıfatından bahsediyor. Şimdi bunlar diyor ki, olur mu canım biz Allah'ın eli vardır dersek mahlukata benzetmiş oluruz. Veyahut da bazılarının aklına sanki Allah'ın insanlara mahluka benzemiş olabileceği gibi bir mana gelebilir. Biz böyle demeyelim, Allah'ın kudret eli diyelim diyorlar. İlim hakkında niye aynı endişeyi taşımıyorsun? Görmek hakkında aynı endişeyi niye taşımıyorsun? İşitmek hakkında aynı endişeyi niye taşımıyorsun? Allah iştendir, görendir diyor. Bunları hiç tevil etmiyor. Halbuki Allah'ın işitmesi kulların işitmesine benzer mi? Benzetemezsin. Görmesini de benzetemezsin. Ha biz bütün bunlar benzetmediğimiz gibi Allah'ın kelamını da mahlukatın kelamına benzetmeyiz. Allah'ın elini de benzetmeyiz, ayağını da benzetmeyiz. Biz sadece lafızlara geldiği gibi iman ederiz, keyfiyet hususunda susarız. Manasını iptal etmeyiz, tahrif etmeyiz ve mahlukatına da benzetmeyiz. Ehl-i Sünnet'in İsim ve sıfat meselesinde diğer fırkalardan ayrıldığı husus bu. Ali İmran suresinin altında mı diyor? Kim ayetleri müteşabih, kimlerini muhkem? Ali İmran suresinin 7. ayet. Muhkem ve müteşabih şu. Şimdi Allah'ın el sıfatından bahseden ayet muhkemdir. Biz bu ayetle Allah'ın eli olduğuna hükmederiz. Ama keyfiyeti müteşabihtir. Allah'ın eli şöyledir veya böyledir. Kastedilen kudret elidir. Bak bu müteşabihtir. Altında bu yorumlara gitmek müteşabihlere dalmaktır. Altında da diyor kalbinde erlik bulunanlar müteşabihlerine dalarlar evet. Diyor. Evet. Evet. Hiç kimsenin nasları zahiri manasından çıkarması, tevil etmesi helal değildir. Zira Allah buyurur ki açık bir Arap diliyle, yani bu Kur'an'ı açık bir Arap diliyle ne yaptık? İndirdik buyuruyor. Ayrıca bu tip toplulukları kötüleyerek, yani tevil edenleri kötüleyerek onlar sözlerin yerlerini değiştirirler buyurmuştur. Maide 13. Onlar sözlerin yerlerini değiştirirler. Yani konulması gereken yere koymazlar. Açıklanması gereken manadan farklı bir şekilde açıklarlar. Günümüzden bahsediyor. Yani hep ta ilk asırdan beri böyle şimdi. Ta 3. asır diyelim estağfurullah. Yani sapıklık fırkalarının çıkmasından beri bunlar yapılıyor. Kim herhangi bir nas'ı icmadan veya herhangi bir sağlam kaynaktan delili olmaksızın zahiri dışında başka bir manaya taşırsa, bakın burada hemen uygulamasını yapalım. Mesela Allah'ın istivadan kastettiği şudur diyenler. Allah'ın istivasından, alel arş, arş üzerine istivasından kasıt şudur budur. Allah'ın elinden kasıt kudret elidir. Nüzulünden kasıt rahmetinin inmesidir diyenler bunu nasla mı diyor? Hayır. Kitap ve sünnet nasıyla demiyor. İcmayla mı diyor? Hayır. İcmayla da söylemiyor bunu. Neyle söylüyor? Felsefecilerin akıl yürütmeleriyle söylüyor. Demek ki bu helal olmayan bir şey. Bir kimse bu şekilde delili olmaksızın zahiri dışında bir manaya taşırsa sözü ancak şunu demek istiyordur. Nas'ta açıklık yoktur. Nas'ta açık olmamakla itham ediyor demektir. Halbuki Allah Azze ve Celle ne diyor? Açık bir Arap diliyle indirdik biz bu kitabı diyor. Allah'ı da itham etmiş oluyor. Şimdi diyor ki bak Allah diyor şey insanlar diyor Allah'ın kelamını bu şekilde okursa Allah'ın eli vardır diye okursa diyor sapıtır diyor. Allah'ın mahlukatına benzetir olur mu öyle şey diyor. Burada kudret eli dememiz lazım diyor. Allah'ı acizlikle suçlamaktır bu. Sonra gelecek bir takım nesilleri Allah'ın fitneye düşürebileceği bir takım lafızlar kullandığını ifade etmektir bu söz. Sonra şey de mesela Allah kendisini ifade etmekten mi? Aciz mi? Yani Allah bunu söyleyemez miydi? Aman sakın ha benim elimden kastettiğim kudret elimdir diye bunu Allah'ın yapması lazım bu uyarıyı. Veya peygamberin dilinden yapması lazım. Peygamber böyle bir tehlikeye uyarmıyor. Allah Azze ve Celle uyarmıyor. Bunlar akılları sıra kraldan çok kralcı geçinir bir tarzda. Allah'ı tenzih etmek isterken ne yapıyorlar? Allah'ın sıfatını tahrife gidiyorlar ve tatile gidenler de var. Mesela Cehim bin Safvan şu sözü söylemiştir. Keşke diyor imkanım olsaydı yeryüzündeki bütün musaflardan Er-Rahmanu alel arşisteva ayetini silebilseydim, kazıyabilseydim diyebilmiştir. Güya ne niyeti bunun? Güya Allah'ın dinini korumak. Bu adam aynı zamanda şunu söyleyen insandır. Allah'ın kelamı vardır diyemeyiz çünkü kelam insanların, mahlukların sıfatıdır. Eğer biz Allah'ın kelamı vardır dersek işte Allah'ı mahlukuna benzetmiş oluruz. Bakın adamın endişesi buydu. Şimdi maturidilerin, eşarilerin endişesi de bu. O endişeyle Allah'ın ayetlerini tahrif ediyorlar. Tevil ediyorlar. Herhangi bir insanın sözünü sapıtmak hoş bir şey olmuyorsa Allah ve Resulünün sözlerini tahrif nasıl helal olabilir? Her kim ulemadan birinin kavliyle böyle bir kötülüğe yanaşıyorsa, alimlerden birinin sözüyle böyle bir kötülüğe yanaşıyorsa, bilsin ki Allah Resulü'nden başka hiç kimsenin sözü delil olamaz. Allah ve Resulü'nün sözünden başka hiç kimsenin sözü hüccet olamaz. Böyle bir kötülüğü yapmaya cesaret edenlerin insanlar arasında sahabe sözünü en çok terk edenler olduğunu önceden açıklamıştık. Onlar kendilerinden başka herkesin sözünü terk ederler. Hadis ehlinden sahabeyi hadis ehlinin, mesela hadislerin, nasların zahirine tutunan insanlar sahabeye en çok tabi olan insanlardır. Özellikle isim ve sıfat konusunda. Sahabiler çünkü bu konularda yoruma gitmemişler. Allah ne buyuruyorsa o demişlerdir. Bu şekilde iman etmişlerdir. Nas'ın zahiri manasından başka bir manaya taşınması ancak bunu bildiren başka bir nas'ın varlığıyla mümkün olabilir. Böyle bir durumda Allah'ın ve Resul'ün açıklamasını mihver yaparız. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın inanıp imanlarına zulmü karıştırmayanlardır buyruğundaki muradın, kastedilenin küfür olduğunu açıklaması gibi. Bakın bu ayet nazil olduğunda, En'am suresi 82. ayeti, bu ayet nazil olduğunda sahabelere endişe düştüler. Ne dediler? Ey Allah'ın Resulü, hangimiz nefsine zulmetmiyor ki? Hangimiz zulmetmiyor ki? Dediler. Şimdi iman edenler ancak bunlar. İman edip imanlarına zulmü karıştırmayanlar buyuruyor. Ve hepsi imanları konusunda endişe düşüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin anladığınız gibi değil diyor. Ve şu ayeti okuyor. Lokman oğluna demişti ki La tuşrik billahi ehada, Allah'a sakın ortak koşma. Zira şirk zulümdür, büyük bir zulümdür diyor. Burada kastedilenin şirk olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Arap oldukları halde bak, lafızdan kastedilen manayı sahabeler anlamadılar değil mi? Ta ki Resul'ün açıklamasıyla ne oldu? O zahir mana zahir oldu. Bakın, taşları gediklerine çok iyi oturtun. Lafza muhatap olan ilk anda kimler? Sahabeler. Ne anlıyorlar? Nefislerimize hangimiz zulmetmiyor ki? Hepimiz helak olduk diyorlar. Doğru anlıyorlar bunlar. Bu anlamalar yanlış değil. Fakat lafızdan kastedilenin ne olduğunu açıklayan nas geliyor. Allah Resulü açıklıyor bunda. Diyor ki hayır, sizin anladığınız gibi değil. Buradan zulümden kastedilen şirktir. Yani muhtemel manalardan. Bak zahir mana neydi? Zulmün her türlüsüydü. Zahir mana buydu. Sahabe bununla amel etti. Bunda hatada değiller. Ama Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir nas getiriyor şimdi? Bak zahire biz ne dedik? Muhtemel manalar içerisinde. Zahir olanla amel edilir. Ta ki muhtemel mananın kast edilen mana olduğuna dair delil gelirse müstesna dedik. Bak burada Resulü'nün delil geliyor. Şimdi istisnaya gidiyoruz. Zulüm ile kast edilen burada şirktir diyor. Bu açıklama Resul'den geldiği için biz buradaki muhtemel manayı alıyoruz. Çünkü Resul açıklıyor bunu. Vahyin mübeyyini olan, beyan edicisi olan Resul açıklıyor bu manayı. O yüzden Resul'ün sözüyle burada amel etmek vacip oluyor. Aynı şekilde diğer zahir ifade eden naslarda da aynı şekilde davranmak lazım. Eğer Resul'den, Allah ve Resul'ünden gelen bir delil varsa o manayla amel edersin. Evet, bu taşınma yani zulüm manasına şirk ihtimali giydirilmesi icmayla da olabilir. Mesela İslam ümmeti Allah çocuklarınız hakkında erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Nasıyla Nisa suresindeki bu ayetle köle veya akrabalığın bulunduğu kız çocukların oğullarının kastedilmediği hususunda icma etmişlerdir. Bakın, zahirde ne var burada şimdi? Lafzın zahirine bakın, ne diyor? Allah çocuklarınız hakkında erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder diyor. Ne bu? Bir erkeğin hakkı, iki kızın hakkı kadardır. Değil mi? Bak, insanlar nasıl icma etmiş, sahabeler nasıl icma etmiş burada? Köle bundan müstesna. Akrabalığın bulunduğu kız çocukların oğulları, bundan müstesna demişler. Bu hususta icma etmişler. Ve bu icmanın delaletiyle ne oldu? Zahir manadan istisna getirildi. İşte böyle bir delili varsa bir kimsenin icmadan, kitap veya sünnet nasından delili varsa o zaman zahirdeki mana terk edilir. Muhtemel manalardan nasın ifade ettiği manaya geçilir. Verdiğimiz örneği hatırladınız. Tekrar dönüş yaparsak aslan meselesine. Aslan deyince ne anlıyoruz biz? Yırtıcı bir hayvan. Aslan deyince bunu anlamak lazım. Normal bir insan bunu anlar yani. aslan geldi parçaladı dese ne anlaması lazım? Ha, hayvan geldi adamı parçaladı diye anlarsın. Ama burada kastedilen parçalayıcı, cesur bir insan da olabilir. Güçlü bir insan da kastedilebilir. Aslan gibi olabilir değil mi? Ha. Burada ne? Burada bunun kastedildiğini ne anlarsın? Ancak bir delille. Ancak bir delille muhtemel manaya geçiş yaparsın. Yoksa zahiri terk edemezsin. Burada da delil ancak Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti, sahabenin icması. Bunların yanı sıra, bu şekilde örnekler çoğaltılabilir. Bunların yanı sıra Nas'ın içerdiği kavram zaruri olarak açıklanmayı gerektirebilir. Mesela insanlar onlara düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar. Onlardan sakının dediler. Ali İmran 173. ayet. Zaruri olarak buradaki insanlar kelimesini tüm insanlar için kullanamayız. Burada bir zaruret ortaya çıkıyor. Zira bütün insanlık onlara insanlar size karşı bir ordu topladılar dememiştir. Nasların zahirinden başka anlamlara çekilmesine karşı aldığımız tavırda şunları delil olarak alıyoruz. Bu ayetleri isterseniz not edin. Menfaatiniz olur. Açık bir Arap diliyle indirilmiştir o Kur'an. Şuara 195. O Kur'an açık bir Arap diliyle indirilmiştir. İbrahim 4. ayetinde kendilerine apaçık anlatabilsin diye her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik. Demek ki bir ümmete kitabın gönderilmesi yetmiyor. Neydi Şuara? Şuara 195 İbrahim 4. ayeti. Bakın İbrahim 4. ayetinde nübüvvetin önemine de var. Peygamberin tebliğinin, beyanının önemine de var. Önemine de işaret var. Ne diyor? Ayete dikkat edin. Kendilerine apaçık anlatabilsin diye her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik. Burada Arapça ifadesinde tafsila kelimesi geçer. Apaçık anlatabilsin diye tercüme edilen tafsila kelimesi. Tafsila tafsil etmek, detaylandırmak. Demek ki Allah'ın mücmel olarak indirdiği zikir detaylandırılmaya muhtaç. Bu detaylandırılmayı da herhalde Ahmet Mehmet 20. yüzyılda çıkmış Mutezile felsefe kuruntucuları değil herhalde bunu açıklayacak olan. Kim? Allah'ın peygamberi. Allah böyle açıklıyor zaten. Tafsilatlı olarak, detaylı olarak açıklasınlar diye her ümmete kendi dillerinden konuşan peygamberi gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. O açıklamayı, o beyanı, o tavsili peygamberden almak zorundasın. Hangi ayet abi? İbrahim suresi 4. ayet. Öbürkü de 124 değil mi? Şuara 195. Şimdi bu iki nasta geçen açık, apaçık kelimesi Arabi-i Mübin diyor yani. Mübin. Apaçık ifadesi. Nazarımızda gerek Kur'an ve gerekse sünnet lafızlarını yani ayet ve hadislerin bu nasların zahiri manalarına çekilmesini böyle anlaşılmasını ifade eder. Yok efendim burada mecaz vardır diyen ne yapması lazım? Delil getirmesi. Evet mecaz olabilir. Biz mecazın olabileceğini inkar etmiyoruz burada. Muhtemel mananın kastedilmiş olabileceğini inkar etmiyoruz. Ama bunu diyebilmen için delil getirmen lazım. Mesela bir örnekle geçelim bu meseleyi. Said Nursi Şualar kitabında özellikle kıyamet alametleri hakkında o kadar çok tevillere, tahriflere gitmiştir ki Şualar kitabında. Kıyamet alametlerinin çoğunu çok ciddi manada tevil etmiştir. Hatta o kitabı okuyan bir insan gerçekten bir deccal geleceğine iman etmez. Gerçekten İsa Aleyhisselam'ın nüzul edeceğine iman etmez. Gerçekten bir Mehdi geleceğine iman etmez. Neden? Öyle tarif etmiştir ki, öyle yorumlamıştır ki mesela deccalin eşeğinden gazı trendir, şu olabilir, bu olabilir falan diye bir sürü manalar koymuştur. Kasteden şu olabilir diye. Bir delil var mı? Yok. Yani sahabeler böyle bir açıklama yapmamış. Peygamber böyle bir açıklama yapmamış. E sen kim oluyorsun? Yani kusura bakma da istersen Said Nursi olma da istersen Ebu Hanife ol. Zamanın Ebu Hanife'si ol. Hiç fark etmez. Şimdi bak şimdi. Burada delil olarak getirdiği şu var. Hatta bunun dediğim gibi olduğuna bir örnek. Ben askerde Deccal hakkında bir kitap okuyordum. Deccal komplosu diye. Kitabın konusu da farklı bir şey. Yani Yahudilerin oyunları, dünya siyaseti üzerinde oyunlar hakkında bir kitap aslında. Bir tane Nurcu Çavuş geldi. Dedi ki, kitaba baktı. Sen şimdi dedi Deccal geleceğine mi inanıyorsun dedi. Böyle işte tek gözü kör böyle bir insan geleceğine mi inanıyorsun? Evet dedim, Allah Resulü böyle buyurduysa ben aynen iman ediyorum. Güldü geçti, benimle dalga geçti şimdi. He, bu Said Nursi'nin tevillerinden öğrendiği bir şeydi onun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şahıs gelecek diyor. Hatta onu Abdülizzah bin Katan'a benziyor diyor. Şahsa benzetiyor. Evet. Bunun Deccal'in İbn-i Sayyad olabileceğinden şüpheleniyor. Şahıs yani şahıs olduğu kesin bunun. Rüyamda bana gösterildi diyor ki peygamberlerin rüyaları vahiydir. Vahiy olmasaydı İbrahim Aleyhisselam oğlunu gördüğü rüya üzerine boğazlamaya kalkmazdı. İbrahim Aleyhisselam da ey babacığım bu Rabbinin emridir, buna teslim ol demezdi. Rüyalar, peygamberlerin rüyaları vahiydir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rüyamda bana gösterildi diyor. İsa Aleyhisselam da gösterildi, Deccal da gösterildi diyor. İsa Aleyhisselam falanına benziyordu. Deccal de Abdülizzah bin Katan'a benziyordu. Hatta Abdülizzah bin Katan hakkında endişeleniyorlar. Bunun ona benzemesi onun için bir şey olur mu? Hayır, onu etkilemez diyor. Bu yani suri bir benzerlik. Onun herhangi bir sapıklığını gerektirmez buyuruyor. Rahatlatıyor. Yani ihtiyaç olan yerde, bak ihtiyaç olan yerde beyan-ı tehiri caiz değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın lafzında eğer kastedilen muhtemel bir mana olsa veya Allah'ın ayetindeki lafzında kastedilen muhtemel bir mana olsa bu mutlaka naslarda bildirilmek zorundadır. Ta ki insanlar yanlış anlamaya gitmesin. Yoksa Allah'ın kitabının yanlış anlamaya insanları sevk ettiğini iddia etmek gibi bir şey ortaya çıkar. Yine bu kitap, az önce ayeti okuduk Şuara 195'te ne diyor? Bu kitap apaçık bir Arapçadır diyor. Bu kitabın apaçık olmadığını iddia etmek olur. Ya işte Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor ama kastedilen zahir mana mı yoksa muhtemel mana mı? Böyle şüphe eden insan Kur'an-ı Kerim'in açık olmadığını zannediyor demektir. Bundan Allah'a sığınırız. Ha, Said Nursi böyle yorumlar yapmasına, teviller yapmasına şöyle bir delil getirir. Yani ayet ve hadislerin lafızları işte mecazi anlamlar da taşır. Dolayısıyla bunlar tevil edilmelidir diyor ve şu örneği veriyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda buyuruyor ki sahabelere işte şu an cehennemin kenarında öyle cehennemde öyle bir çukur vardır ki veil çukuru. Onun kenarından bir taş yuvarlanmıştı. O sırada gürültü duyuyorlar. Bu gürültü neyin nesi diye sorduklarında işte 70 sene önce cehennemin kenarından bu veil kuyusuna düşen taş dibini şimdi buldu. Bu ses onun gürültüsüdür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada diyor kastedilen gerçekten taşın düşmesi, cehennemin dibini bulması değildir diyor Said Nursi. Yani diyor ki işte münafıklardan birisi 70 yaşında ölmüş. Allah Resulü'nün kastettiği oydu diyor. Bak buna bir delil getirmesi lazım bir. Sahih yolla bir delil getirmesi lazım. Birinci yönü bu bunun. Kastedilen buysa buna delil getirecek. Yani tevil edilmelidir diye usul kaidesi olarak delil olarak sunuyor bir de bunu. Ha, ben de dedim ki bunu sunan arkadaşlara, o zaman Nurcular'la konuşmuştuk. Bak dedim tamam, farz edelim ki bu Veil Deresi'ne 70 senede düşen bir münafık. Yani burada kastedilen aslında cehennemde böyle bir dere yok. 70 senede falan dibini bulacak değil. Sadece o münafığı teşbih etmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu. Diyelim ki bu. Ha ama bak Tirmizi'de bir rivayet var. Ebu Yusuf Kitab-ül Haraç'ta da rivayet ediyor bunu. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Cehennemde öyle bir kuyu vardır ki diyor. Onun kenarından bir taş düşse dibini 45 senede bulur diyor. E buyur. Bunda o zaman 45 yaşında ölen münafıklara mı yoracaksın? Yani böyle işte nasları bilmemek, işin esasında da usulü bilmemek insanları böyle ciddi şeylere düşürmüştür. Said Nursi'nin buradaki endişesi şuydu. Aslında düşünemeden yapmıştır bunu. İyi niyetle yapmıştır bu tevillerini. Niyeti ne onun? İnsanlar peygamberin bu sözüne inanmayabilir. İşte Deccal diye birisi çıkacak, şöyle şöyle eşeğe olacak, şöyle şöyle dünyanın her tarafını gezecek, adımlamadık bir yer bırakmayacak. Yani bu insanlara, bir de kendi döneminde hani modern vasıtalar falan yok. İnsanlar buna inanmaz diyerek sırf bunlara inansın diye tevil ediyor. Ne diyor? İşte Deccal'den kastedilen illaki şahıs değildir. İşte Dabbetul Arz'dan kastedilen bir mikrop olabilir diyor. Halbuki Allah Azze ve Celle ayette ne diyor? İnsanlara konuşan bir hayvan çıkarırız yeryüzünden diyor. debelenen, insanlara konuşan bir yaratık çıkarırız diyor. Hangi mikrop konuşur insana? Bir başkası çıkıyor, bu televizyondur diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisinde diyor ki, işte sen müminsin, sen kafirsin diye bunlara, birisine Süleyman Aleyhisselam'ın mührüyle, birisine Musa Aleyhisselam'ın asasıyla insanları ayıracak, kafirle mümini. Hatta insanlar sofra başında, ey kafir şu ekmeği ver, ey mümin şu ekmeği ver diye birbirlerine seslenecek diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama bunlar öyle tevil etmişlerdir ki güya iman etmelerini sağlamayı düşünürken materyalistlerin, iman eden insanlar peygamberin söylediği sözün gereğine iman etmiyor şimdi. Bak benimle dalga geçtiler diyorum size. Benimle dalga geçtiler bu insanlar. Deccale iman ettiğim için. Sen diyor şimdi böyle bir gözü kör bir insan geleceğine mi inanıyorsun diyor. Evet inanıyorum. Peygamber ne buyurduysa ben inanıyorum. Onlar diyor ki işte bir ayağı Asya'dayken bir ayağı Avrupa'da olacak. Aklıcılıktan bahsediliyor diyor. Kalp gözü kör diyor. Yine aynısına. Mehdi bir şey olarak söylüyorlar. Bir ayağı burada mıymış Atatürk'ün? Ha, her yerde adı geçiyormuş. Ya, evet. Sonra şey var. Bir gözü körken mesela hiç şeriat İslam'ı düşünmemiş diyorlar. Tevil, tevil üstüne. Yani şimdi o manadan bakarsan ben yani tevil edecek olsam Yaşar Nuri Deccallerden biridir derim. Neden? Saçı kıvırcık olacak diyor. Kıvırcık. Bir gözü kör olacak diyor. Bu adam bir gözü Kur'an'ı görüyor ama sünneti görmüyor. Vahyin birini görüyor, birini görmüyor. Ben de öyle tevil ederim. Ben de öyle tevil ederim. Buyur. Hangisi Deccal şimdi? Mehdi diyorlar mesela. Şimdi fetö. Neyse. Yani tevil kapısını açarsan çok sular akar köprünün altında. Ama noktayı nasıl koyarsa kimse orada söz edemez. Mesele böyle. Evet. Her kim bu naslardan bir bölümünü Kur'an, sünnet ve icmadan delili olmaksızın tevhile yeltenirse Allah'a ve Resulüne iftira etmiş, Kur'an'a karşı gelmiş olur. O bu davranışıyla ancak boş bir iddiada bulunmuş ve sözlerin yerlerini değiştirmiştir. Delili olmaksızın böyle bir cüretkarlıkta bulunabilen kimseye denilebilir ki, bu tutum safsataya ve gerçeklerin körlenmesine yol açacaktır. Zira sen veya başkası bu bapta söylenecek her sözün peşinden bu nasın zahiri değildir itirazı ile ne yapacak? Karşına çıkacaktır. Bu durumda ne olacak? Sen böyle bir kapı açarsan, böyle bir yol edinirsen, muhatabın her halükarda işte bu nasın zahiri değildir diyecek. Allah sana namazı kıl, orucu tut, zekatı ver diyecek. Bu nasın zahiri değildir. Öyle demiyorlar mı şimdi? Kurban kes diyor Allah Azze ve Celle. Ne diyor? Ya işte kurbanla kastedilen Allah'a yakınlaşacak amellerde bulunmaktır. Git fakirlere sadaka ver, daha hayırlı diyor şimdi. He. İşte bunlar Allah'a ve Resulüne iftira eden insanlardır. Sözün yerini değiştiren, Allah'ın sözlerini tahrif ve tevil eden insanlardır. Bunun öncüleri de neslin bu hale gelmesi, bu inkarcıların da böyle ortaya çıkması, maturidilik, eşerlik gibi ve diğer bunlardan daha beter olan tevilci kimselerin, tatilci kimselerin, tahrifçi kimselerin ortaya attığı zehirlerdir. Neşu nema bula bula, işte Zekeriya Beyaz gibi, Yaşar Nuri gibi, Hayrettin Karaman gibi türlü türlü isimlerin ağzından farklı fitneler halinde çıkıyor. Ya onlar tabii daha farklı. İsmail Nacar gürültü adamı. Allah için, ilim için uğraşan bir insan değil. Diğerleri tamamıyla şey yapan, yani işi ilmi yönden tahrif eden insanlar. Bile bile hakkı gerçeğinden saptıran insanlar. İsmail Nacar o denli değil. O sadece kavga gürültü neredeyse orada sesini yükselten bir insan. Evet. Belki de daha ileri gidip sana senin başka bir amacın var denecektir. Ve her girişiminde sana nasın zahirini geçersizleştirmen onun ruhuna aykırıdır diyen kişilerden kurtulamayacaksındır. Durum böyle. Allah yardımcımız olsun. Herhangi bir lafız eşit bir şekilde iki ayrı manaya, burada iki ayrı mana demiş ama biz bunu İki veya daha fazla manaya diye şey yapabiliriz, genişletebiliriz. Herhangi bir lafız iki manaya ya da ikiden fazla manaya delalet edebilir. Teminki aynı gibi. Mücmel. Yani mücmel diye söz 3 kısma ayrılır dedik ya. Yani mücmel olabilir. Kastedilen bu. Herhangi bir söz, lafız mücmel olabilir. Yani kapalı olabilir. İki veya daha fazla manaya muhtemel olabilir. Zahirde yok burada. Yani içlerinden tercih edebileceğimiz, ilk anda akla geliveren bir mana yok. Hepsi aynı anda gelebilir manalar. Şimdi, icma veya başka bir nastan hareket etmeksizin bunlardan birine bağlanmak caiz değildir. Ama ortada da bir lafız var. Lafız var. Orada duracaksın. Nas gelinceye kadar duracaksın. Nas onu açıklayıncaya kadar susacaksın. Mesela bakın, selef bu konuda çok güzel örneklik etmişlerdir bize. Ahmet bin Hanbel'e bu rivayeti okuduğum zaman benim için çok büyük bir örnek oldu. Geliyorlar diyorlar ki, çünkü ben önce aklımla yorumlamaya çalışırdım bunu. Geliyorlar Ahmet bin Hanbel'e diyorlar ki, ey Ahmet bin Hanbel, ey imam diyorlar. Peygamber aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki, Ramazan ayı geldiği zaman azgın şeytanlar zincire vurulur. Ama görüyoruz ki diyor, şeytanlar ortada. Yani şeytanlar bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Yani neticelerini insanlar arasında görüyoruz diyor. Bu müfredat benim kafama şurada takılmıştı sadece. Bir köydeyken şeye gittik, bir hasta ziyaretine gittik, serumlarını taktım. O arada Kur'an okumamı istediler. Adam ihtizar halinde, yani ölmek üzere. Kur'an okudum ben de. Ay Ramazan ayıydı. Şimdi o anda aklıma şöyle bir soru geldi. Şimdi bunlar benden telkin yapmamı isteseler. Ben dedim ki, acaba şeytan şimdi Ramazan ayı, şeytanlar kitli, bunu kandıracak şeytan da bulunmaz. Böyle bir soru sorsalar şimdi bu insanlar, ben ne diyeceğim diye kafam bayağı bir meşgul etti bu soru. Ramazan ayında ölüm anında o insana ne yapacaklar? Şeytanlar müdahale bulunamayacak demektir bunun anlamı. Ha, bu benim kafam bayağı meşgul etmişti. O yüzden Ahmet'in bu rivayeti gönlümü çok rahatlattı. İmam Ahmet'e soruyorlar şimdi. Bu nasıl anlayacağız şimdi diyorlar. İmam Ahmet bin Hanbel şu cevap veriyor. Geldiği gibi iman et, hiç gerisini, ilerisini, gerisini kurcalama diyor. Öylece iman et diyor. Orada bitir. Yoruma gitme. Çünkü bak burada, bak sen bir yorumda bulunacaksın. Ben bir yorumda bulunacağım. Yusuf hocam bir yorumda bulunacak. Gülhan abi bir yorumda bulunacak. Ali abi başka bir yorumda bulunacak. Ne oldu şimdi? Fırkalaşma ortaya çıkıyor. Duraklarsan ne olur? Duraklarsan sorun olmaz. Çünkü duraklanmaması gereken bir şey olsa hocam, dinin, nasların bunu açıklaması lazım. Sahabelerin o konuda icma etmesi lazım. Eğer bu yoksa duracaksın orada. Mesela az önce örnek verdik ya, Allah mekandan münezzehtir diyorlar şimdi. Biz orada duruyoruz. Biz Allah kendisinden neyi nefyetmişse onu nefyederiz. Neyi ispatlamışsa onu ispatlarız biz. Ama Allah kendisini mekandan nefyetmemiş. Biz mekan da belirlemiyoruz ayrıca. Ama Allah'ın bir uluv sıfatı vardır. Yücelik sıfatı vardır. Yukarıdalık sıfatı vardır. Güzel söz ona yükselir diyor Allah Azze ve Celle ayetinde. İsa Aleyhisselam'ı kendi katımıza yükselttik diyor. Yerlere yükseltme var. Yere yükselme var. Onun katına melekler, Meariş suresinde nasıl geçiyordu hocam? Ta'rucul melaiketu miktaruhu hamse sinin. Hamsin elfesinin. 50 bin sene olan miktarı 50 bin sene olan bir sürede yükselirler Allah'ın katına diyor. Bir yücelik var mı şimdi burada? Biz buna böylece iman ediyoruz. Yani bu nasıldır? Yoruma gitmiyoruz. İleri gitmiyoruz şimdi biz burada. Allah ne mekandan münezzehtir diyoruz, ne de Allah'ın mekanı vardır diyoruz biz. Çünkü Allah Azze ve Celle benim mekanım vardır demiyor. Ben mekandan münezzehim de demiyor. Allah'ın sıfatlarını da biz ispat ederken, mesela yani ispattan kastımız şu, Allah'ın eli vardır derken ne yapıyoruz? Burada herhangi bir tevil tahrife gitmiyoruz. Ondan nefide bulunurken, nefyu ispat, nefide bulunurken de zıttının, yani aksinin kemalini Allah hakkında ispat etmiş oluyoruz. Mesela Allah zalim değildir derken, bak Allah'tan zulmü nefy ediyoruz. Zulüm eksik bir sıfattır. Allah için noksanlıktır. Allah'a nispet edemezsin zulmü. Allah zalim değildir derken Allah için bunun zıttı ne? Adil. Zıttının kamil şekli nedir? Allah için adalet sıfatını ispat etmek zorundayız. Nefi ispatı biz bu şekilde yaparız. Aslında bu konuları sadece burada yüzeysel geçiştiriyoruz da dinin kaynakları meselesini işlediğimiz zaman şu konular güzelce anlaşılırsa, yani dinde neler kaynaktır, neler değildir, deliller hususunda nasıl hareket edilmelidir, bu anlaşıldıktan sonra tevhid derslerine sıfırdan başlayacağız inşallah. Yani ilk önce fıtrattan, sonra imandan, sonra rububiyet tevhidi, sonra uluhiyet tevhidi, sonra isim ve sıfat tevhidi. Bunları detaylı olarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın diğer fırkalardan mümeyyiz olduğu, ayrıldığı, fark edildiği bu özelliklerini, usulünü, menhecini ortaya koyacağız. Bunların derslerini yapacağız inşallah. Bu dersleri ihmal etmeden takip etmenizi burada ısrarla tavsiye etmek durumundayız. Çünkü bunlar bizim yolumuzun, menhecimizin temel taşlarıdır. Önce işe şeyden başlıyoruz. Delillere yaklaşımımızda. Bu arada biz belki burada şeyini yapmıyoruz, dersini falan yapmıyoruz ama her Müslüman mutlaka Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'i güzelce okuması, hem yüzünden Arapça lafızlarını okuması lazım. Arapça öğrenmese işin daha aliyül alası olur ama Kur'an-ı Kerim'i en az 30 sefer, 40 sefer mealini okuması lazım. Bunlar buradan ayrı olarak herkesin ferdi olarak yapacağı şeyler. Namazın sahih olacağı şekilde Kur'an'ı okuyabilmesi lazım. Gerekirse bir gün kıraat dersi de yaparız. Bu konuda Yusuf Hocam bizden daha şeydir, hafızdır kendisi. En azından kendi hatalarımızı görme şeyi olabilir. Çünkü ben Arapçayı bile öğrendiğim halde, Arapça dersleri aldım, Arapça öğrendim, kendimi de güzel Kur'an okuyorum zannediyorum. Yani sesim güzel değildir ama en azından tecvidim falan konusunda kendi kendime bir şüphem yok. Ama kendi kendime okuduğum için hatalarımın farkında değilim. Bir gün tefsir dersi aldığım hocam, bugün Kur'an dersine ayırdı bir şeyde, çağırdı. Sen dedi, millet Kur'an okuyor, sen niye orada duruyorsun, kendi başına okuyorsun dedi. Ben de biliyorum dedim, yani o yüzden oku bakayım dedi. Bir dinledi beni, bir sürü hata çıktı. Her ayette, yani ben bunun farkına varmamışım. Ben okurken fark edemiyorum hatamı. Sonra artık tecvid dersi de aldık o zaman. Tecvidi ezberledik falan tekrardan. Karşılıklı okumayla falan. Öyle düzelttik. İnanın insan kendi hatasının farkında olamıyor. Yani buna çok dikkat edin. İnanın namazda bile çok şeyler olabilir. Mesela kul huvallahu ehad diye okuyor. Ahad değil mi? Ehad. Oradaki dali belirtmek zorundasın. Kalkale var. Hocam daha iyi bilir. Ehad. Bunun gibi. Yani bunlar hadi çok fazla değiştirmiyor ama mesela halaga ile halaga manayı değiştirir. Birisi tıraş etti, birisi yarattı anlamındadır. Mesela bazıları dat ile tı konusunda çok müşkülat yaşıyor. Şeytanir racim diyor, dal okuyor. Kimisi şeytanir racim diyor, t okuyor. Ne? Patlak ta. Şeytan değil mi? Şeytanir racim. Şeytanir racim. Mesela. Bunlar manayı değiştirecek boyutta olduğu zaman ifsad eder. Yani bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmesi lazım. İşte bu cemaat içerisinde de eğer eksiği olan varsa bilen, takip edecek birisinden bunun dersini alması, Yusuf Hocam müsait olursa artık Yusuf Hocam olmazsa başka imamlar da olabilir. Yani fark etmez. Yani. Önemli olan takip edecek biri olmaz. Memlekette imam mı yok? Elhamdülillah Kur'an'ı öğretecek insanlar var. Ama öğrenme konusunda bir kere öğrencinin hırslı olması lazım. Çünkü hocalarımız çoğu zaman isteksiz olabiliyor. Çoğu zaman nefsine uyabiliyor. Mesela ben Arapçayı öğrenirken hocaların yakasına yapışırdım. Zorla öğretmesini isterdim. Ona kalırsa o sallardı. Benim de hoşuma giderdi. Bu hafta da ders yok. Ama iş böyle değil. Ona muhtaç olan benim onun ilmine. O değil. Bunu öğrencinin bilmesi lazım bir kere. O yüzden Kur'an konusunda özellikle bir eksik varsa bunun bir an evvel telafi edilmesi. Ondan sonra hitap tarzımızda, konuşma tarzımızda eksikliklerimizin giderilmesi. Çünkü bizler aynı zamanda İslam'ı temsil eden davetçiler olmak zorundayız. Bizim hitap ettiğimiz insanlar içerisinde edebiyatçısı da olacak, profesör de olacak, doktor da olacak, mühendisi de olacak, sıradan insanı da olacak, cahili de olacak. Cahilin de seviyesine göre inmek zorundasın. Hiçbir şey bilmeyenin de seviyesine göre inmek zorundasın. Çünkü bizim tebliğdeki maksadımız karşıdakinin anlaması. Bizim ne kadar güzel bir sunumda bulunmamız değil. Karşıdakinin anlaması. Sen ne kadar anlatırsan anlat, önemli olan karşıdakinin anladığıdır. Bunu bizler, yani anlatan kimseler bazen tespit edemeyebiliriz. En azından karşıdakini anlayıp anlamadığını kontrol için teşvik edebiliriz. Mesela konuya ara sıra müdahalede bulunacak yoklamalar yapabiliriz karşıdakine, muhatabımıza. Bunlar önemli şeylerdir. Bunları ihmal ettiğimiz zaman adam orada anladım der, aslında anlamamıştır. Aradan aylar, yıllar geçer, patlak verir, karşına çıkar. Ve senin aleyhinde kullanır o gün söylediğin sözleri. Anlamadığından ötürü. Ben bunu yaşadım çünkü. Yani bir şey söylüyorsun, adam orada işine geldiği gibi anlıyor. Senin anlatmak istediğin gibi anlamıyor. Onu da orada açmıyor. Sen de adamı sohbetin içerisine dahil etmiyorsun. Mesafe koyuyorsun. Ne oluyor? O adam da işine geldiği gibi anlıyor. Zaman geçiyor, senin aleyhinde kullanıyor o sözü. Aa, sen söylediydin şu zamanda diyor. Sen böyle demiyor muydun diyor. Evet ben öyle diyordum ama şu şu şu şartlarda. İşin şu şu şu boyutları var. İşte bunlar önemli hususlar. Karşıdakinin böyle müşkülatta kalabileceğini, söylediğimiz sözleri yanlış ya da eksik anlamış olabileceğini de ihtimal üzerinde ihtimaller arasında bulundurmamız lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Evet, şimdi geldik bu mücmele. Tekrar edelim bu paragrafı. Herhangi bir lafız eşit şekilde iki ayrı manaya, biz de dedik ki iki veya daha fazla manaya çekilebiliyorsa icma veya başka bir nas'tan hareket etmeksizin bunlardan birine bağlanmak caiz değildir. Bunlardan birine bağlanırsan bir fırka olursun. Delilsiz olarak bağlanırsan. Aksine dilde kullanıldığı iki anlam içinde kullanılmalı, her iki anlamı da kullanmalısın. Ve sözleri yerinden değiştirenlere yöneltilen zemden de korunmalıdır. Korunmak gerekir. Sözleri yerinden tahrif edenler, yerinden değiştirenler hakkında Allah Azze ve Celle'nin de tehdidi var. Az önce ayette okumuştuk. Kur'an'da esas Arapça anlamından soyutlanmış lafızlar yer alabilir. Esas Arapça anlamından soyutlanmış lafızlar yer alabilir. Mesela salat, zekat, hac, savm yani oruç gibi. Bunlar şer'i terimlere dönüşmüş lafızlardır. Ve Araplar da vahyin nüzulünden önce bu şer'i anlamları bilmezlerdi. Mesela yevmül cum'a. Yevmül cum'a denince Araplar neyin kastedildiğini aslında bilmezlerdi. Çünkü cuma'nın adı Arube günüydü Araplarda. Arube. Cuma'ya, cuma gününe cuma ismini veren Allah Azze ve Celle'dir. Ne diyor? İza nadeytun İza nudiyelis salati fi yevmil cum'ati. Bak orada cuma günü namaza nida edildiği zaman ne yapıyor? Fes'av ila zikrillah ve zerul bey. Burada Allah Azze ve Celle cuma günü nida edildiği zaman diyor. Cuma namazına çağrıldığınız zaman da diyebilirdi. İza du'itum ila salatil cuma da diyebilirdi. Cuma ismini veren Allah Azze ve Celle'dir. Salat. Mesela Arapçada salat dua anlamına gelir. İki şeyi birbirine bağlamak anlamına da gelir. Bağlantı kurmak anlamına da gelir. Zekat. Temizlenmek anlamındadır. Ama şeriattaki ıslahını, aleykümselam, Şeriattaki ıslah manasını yükleyen kim olmuştur? Allah Azze ve Celle. Kitap ve sünnet koymuştur bunları ıslah haline getiren. Sonraki zamanlar içerisinde bunların manasından koparmalar görüyoruz. Mesela zikir. Fes'av ila zikrillah diyor bak burada. Allah'ın zikrine koşun. Zikirle kastedilen ne burada? Namaz. Bazen bu namazların arkasında namazı sessiz olun. Namazı kıldığınız zaman Allah'ı zikredin diyor. Oturarak, ayaktayken oturarak ve yanları üzerinde Allah'ı zikrederler diyor. Bak bu da bir zikir. Yatarak da Allah zikredilir, oturarak da zikredilir, ayakta da zikredilir. Bazıları mesela buradaki zikir kavramını alarak İbn-i Mesud radıyallahu anh zamanında işte böyle değişik zikirler çıkmış. Yani böyle ayakta zikretmeler, halka kurup zikretmeler. Yani bu bugün tasavvufçuların yaptığı şekilde. İbn-i Mesud görünce bunlara karşı çıkıyor. Onlar da diyor ki, ey İbn-i Mesud, yani bunda ne var ki diyor, Allah Azze ve Celle buyurmuyor mu diyor. Bak diyor, onlar Allah'ı ayaktayken, oturarak ve yanlar üzerinde yatarken zikrederler. Allah Azze ve Celle böyle buyurmuyor mu diyor. İşte biz de diyor ayakta da zikrediyoruz, otururuk da zikrediyoruz diyor. Bunda ne var diyor. İbn-i Mesud'un cevabına dikkat edin. Diyor ki, biz diyor Allah'ın ayetlerinin nüzulüne şahit olan insanlarız diyor. O ayet sizin anladığınız gibi değil. Ayakta kılın, normal namazı ayakta kılın demektir diyor. Oturarak kılın, ayakta kılamayacaklar için. Oturarak da kılamayan yatarak kılsın. Bu ayette kastedilen budur, bunun hakkında inmiştir bu ayet diyor. Bak tasavvufçular ne yapıyor? Bu ayeti dalından budağından giriyorlar, farklı şey çekiyorlar. Bak bu zikri tahrifleri. Rabıta konusunda geçenlerde bahsettiğim bir şey var. Bir tasavvufçu karşısında şeyle çıkıyor. Diyor ki, ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun diyor. Bak bu ayette diyor. Biz diyor sürekli sadıklarla beraber olamayacağımıza göre diyor. En azından düşünce aleminde onlarla rabıta kurarak, onları düşünerek onlarla beraber oluyoruz diyor şimdi bak. Biz diyor Allah'ın emrini yerine getiriyoruz diyor. Ondan sonra hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuyor mu ki Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin, yarattıklar hakkında düşünün. Biz Allah hakkında düşünemeyeceğimize göre diyor yarattıklar hakkında düşünüyoruz diyor. Bak nasları ne yapıyor? Yerinden tahrif ediyorlar. Belki de farkında da değiller. Ama yerinden tahrif ediyorlar. Eğer bu naslar böyle anlaşılsaydı herhalde sahabeler yapardı bunu. Sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı rabıta mı ediyordu? Getire getire hangi kaynaktan geldiği ne idüğü belirsiz. Neymiş efendim? Ebu Bekir radıyallahu anh demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben seni tuvalette bile aklımdan çıkaramıyorum. Bunun kaynağı yoktur. O zaman gidin tuvalette peygamberi düşün. Haşa. Kim söyleyebilir bunu? Gidin tuvalette rabıta yapın şeyhinizi. Niye tuvalette rabıta yapmıyorsunuz? Tuvalette de sadıklarla beraber olun o zaman. İşte nasları bağlamından koparmak bu. İşte muhtemel, lafzın ifade ettiği muhtemel manalardan. Zahir olanı esastır. Muhtemel mananın, yani zahir anlamı, ilk anda akla geliveren anlam değil de, muhtemel anlamlardan birinin kastedildiğini ancak nas ile, ya kitapla, ya sünnetle, ya icma ile anlarsın. Bunlardan bir delil yoksa o insan batıl bir iddiada bulunuyor demektir. Bu, zahirdeki hüküm bak. Nas'ı zaten nas konusunda herhangi bir şeyimiz yok. Nas kesin. 2 kere 2, 4 kesinliğinde kesin manadır. Lafzın delalet ettiği kesin mana. Zahir, birden çok manaya delalet etmekle beraber ilk anda akla gelilen manadır. Biz burada zahir almak zorundayız. Muhtemel manayı almak için nas gerekir. Üçüncü kısmı mücmel, kapalı. Burada da yapmamız gereken tavır neymiş? Mücmelde nasıl bir tavır almamız lazım? Yani bir lafzın delalet ettiği iki veya daha fazla anlam var. Ama hangisinin kastedildiğine dair kesin bir şey bilemiyoruz. Aynı kelimesi gibi. Orada duracaksın. Ve hepsini de uygulayacaksın. Hepsi de delalet eder diyeceksin. Mesela tefsir usulünde bir kayda vardır. Geçen hafta herhalde bundan bahsettik. Tekvir suresinin 24. ayeti miydi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken o diyor gayb haberleri konusunda birinde zanin, leyse bir zanin diyor, birinde leyse bir zanin diyor. danin dediği zaman gayb haberleri konusunda cimrilik yapmaz anlamına gelir. Peygamber gayb haberleri konusunda cimrilik yapmaz. Bu kıraat sahih olarak gelmiştir. Sahih kıraatlardan birisidir. Başka bir sahih kıraatte leyse bir zanin diyor. Verdiği gayb haberleri konusunda itham edilecek, suçlanacak değildir diyor. Peygamberden için. Bu da sahihtir. Bu manayla da hükmedeceksin. Bu ayetin bu manaya da delalet ettiğini hükmedeceksin. Diğer manaya da delalet ettiğini hükmedeceksin. Çünkü her iki kıraat da sahihtir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu hadis orada, o manada şimdi. Yedi vecihten emrolundu bana bu Kur'an. Yedi vecihten okumam emrolundu diyor. Evet. Araplar vahyin nüzulünden önce bu şer'i anlamları, yani namazdan, salattan namaz kastedildiğini, zekattan işte fakirlere nisap miktarının 1/40 tasadduk etmenin kastedildiğini, hacdan Allah'ın beytini tavaf etmenin kastedildiğini, savm kelimesinden de orucun kastedildiğini bilmezlerdi. Bu kelimelere manayı kim yükledi dedik? Şeriat yükledi. Allah Azze ve Celle yükledi. Istilah haline şeriat tarafından getirilmiştir. Araplar bilmezlerdi bu kelimelerin ne kastedildiğini. Tüm bu lafızlara verilen yeni şer'i anlamlar mecaz babından değil, hakikat babından verilmiş isimlemelerdir. Zira dillerin de yaratıcısı olan Allah bize bu lafızlara söz konusu anlamları vererek kulluk etmeyi emretmiştir. Ehemiz salah diyor. Namazı kılın. Namazı kıl diyor. Namazı ikame et diyor. Salatı ikame et diyor orada bak. Salatı. Salat ile namaz kastedildiğini nereden çıkardın derse bir insan. Hayır orada dua kastediliyor derse ne yapacaksın şimdi? O adam Nas'tan delil getiremez ama elhamdülillah biz ehl-i sünnet menhecinde olan insanlarız. Nas'lar bizden yana. Biz Nas'ın olmadığı yerde bulunmayız zaten. Salat ile kastedilen, şurada salattan kastedilen namazdır, şurada duadır diye bizim elimizde bürhanlar var, deliller var. Ahzab suresindeki ayette sallu alen nebi, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a salat edin. Allah ve melekleri salat ederler diyor. Buradaki namaz kılarlar değil bak buradaki anlam. Dua ederler. Yüceltirler. Burada onun kastedildiğini, başka bir de ekimiz salah emrinde de namaz kılmanın kastedildiğini, hatta bazı yerde Allah'ı zikretmenin, zikretmekle namaz kılmanın kastedildiğini, yani zikir ile salatın kastedildiğini yine biz naslardan öğreniyoruz. Zahiri üzerine bırakılıyor bak. Ta ki naslar muhtemel manayı ifade edene kadar. Allah dilde yerinden başka bir anlama taşınmış lafızlarla Allah'a kulluk söz konusu değildir. Böyle bir şey emretmez. Bu lafızlar mecazi kullanışa sahiptirler. Mesela onlara acıyarak alçak gönüllülük kanatlarını ger. Tevazu kanatlarını ger. Nasıl ve benzerleri gibi. Yani mecaz vardır. Ama burada kastedilen mecazdır demek için ne yapmak lazım? Delil olması lazım. Burada akşamlardan ve sabahlardan zaman Allah'a tesbih edin diyor. Evet. Bunu da İbn Abbas radıyallahu anh söylemiş, namaz oldu. Evet. Bugün geç kaldığımız için saat bayağı ilerledi. Hakkınızı helal edin. Ana hatlarıyla bugünkü konumuz buydu. Özellikle sözün üç kısma ayrılıp nasları değerlendirmede. Birincisi nas, ikincisi zahir, üçüncüsü mücmel. Eğer bunu anladıysak geride çok büyük müşkilatların halinde büyük bir adım atmışız demektir. Bugünlük burada keselim. İnşallah temel kaynaklarla ilgili, dinin kaynaklarıyla ilgili derslerimiz devam edecek. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa soruyu alalım. Yoksa da kayıtta kayıtta. O zaman bitirelim inşallah bugün kaydımızı. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve tuğbileyke.